داخلی گو دا عمل کا حتا یخرجو منا ترسو چی اونو زیائی دا داغی ملکنا فای یخرجو منا بس کچری اغی اواتل داغی ملکنا فایلنا داخلونا نو یکینا المنگیو داخلی دون کی مخکنو آیاتونو د سورت مائده کې اول لومبالو پنځو آیاتونو کې اول باب او باقي کې هغه څلوري مغفلور مسالې ذکر کولې چې حرام هغه دي چې کوم الله تعالی حرام کړی دي مخلوق چې ځان نه یو څه حرام وایي هغه حرام مګنای حلال هغه دي چې کوم الله تعالی حلال کړی دي مخلوق چې ځان نه یو څه حلال وایي هغه حلال مګنای نظر منخ صاد الله تعالی په نوم باندې جایز او دا الله تبارک وتعالى عبادت دي او ثواب دي او سلورم مثلا نظر منخ صاد غیر الله په نوم باندې ناجایز او کفر او شرک دي بیا ورپسې پنځه آیاتونو کې تر یو لسم نمبر آیاته پورې امور مسلحہ ذکر کول لپاره د مضبوطوالی او بیا داغینا بعد درین باب کے اللہ تعالی زجر و تخویف ذکر کو آلی کتاب و دپارا اللہ تبارک و تعالی او پرمال دی یهود و سوچ او داغی اغا نظریہ داغی اغا لک فہمی او داغی اغا خوش فہمی وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه بمن دلان يا زولي او دلا دوستان يو درنا خنا يو د پیغمبران او اولاد يو من د الله سنوي نو داغي هغه جوابونه الله ذکر کړل او بیا یو فرمایل چې آسمانونو او د زمکه اختیار د الله دی او سوچی داغی پا میاس کدی داغی عرص اختیار دا اللہ دی او اللہ دا خبزدائی نو آبا در سرا حساب کتاب دا کدی او دا عمل کئی کتاب کئی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی چو حجت میں دربان قائم کو پیغمبر میں راولی گو چو سباب یادا باناو نکی دا اللہ عدالت کی یا الله که څوک دې را لګلې وې څوک پیغمبر راغلې وې الله مسلې را ته بیان کړې وې نو مسله به می منلې وا نو الله رب ولې دې پیغمبر می راولې ګو خبر می کړې په یو داسې ټیم کې یو داسې زمانہ کې چې مودې شوی وې چې پیغمبر دنیا ته نور راغلې لکه دی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے رب عین آباد چې عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی آسمانونو ته وخی جو دا عین آباد تقریبا سپینځش کمش پک ځو وکاله پیغمبر دنیا ته نور راغله الله تبارک وتعالى جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېګا لکه الله تبارک وتعالى ذکر کوي یا اهل الكتاب اے اهل کتاب قد جاءکم رسولنا یقینا راغ تاسو ته زمون پیغمبر یو بیان لکم چې بیان کوي تاسو ته پیغمبر مې راتلو لګه او بیان درته کوي دا الله وحدانیت د بیانای د الله په کتابم بویا کوي د شریعت په احکامم بویا کوي د ثواب او د عذاب د کارونو مخبره ای الله و یا الله فترت من الرسل په زمانہ د انقطاع د پیغمبرانو کې انقطاع یعنی هغه زمانہ هغه وخه چې هغه سلسله د پیغمبرانو د راتلو هغه کټ شوی و ختم شوی نه و بلکې هغه کټ شوی و او د هغه سلسله هغه اخیری پیغمبر د هغه راتل لا پاتې و لکه څنګه حدیث کې جرازی نبی علیہ السلام فرمایي چې زما او د نورو پیغمبرانو مثال لاسې دی لکه یو ښکلې بیلډینګ وي یو مزیدار بیلډینګ وي یو محل وي یو سړی راشي او د هغې نه ګیر چاپېره وګرځي و یاره ډېر ښکلې بیلډینګ دی خو د یوې خښتې ځای پکې پاتې دی نو نبی علیہ السلام وی اغزو ما و پا اغزائی که اللہو لگولم نو پدا امارت در رسالت که بیا دو بلی خخت دل گولو زائی نده پاده شوی باغی که بل زائی نده پاده شوی نو غلام احمد قادیانی پا کزان کم زائی پیٹ کئی چه پیغمبر وی زائی پا که پاده نشو اغا بیلڈنگ پورا شو اغا محل اغا امارت اغا پورا شو نو غلام احمد قادیانی په ځان د کم ده نه رادن نه کوي الله تبارک وتعالى هغه نبی اسلام راو لګا الا بدرت من الرسل سپیند سوا او یو او یا کالا بیا عیسی علیه السلام نه بعد الله تعالی پیغمبر نور علی گله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راو لګا دا د فتره زمانہ دغه ته وای دی عیسی علیه السلام نه تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زمانه ته د فتره زمانہ وای الله وای پیغمبر می راو لګا ان تقولو چې اون وای بیا ما جانا من بشیر ولا نذیر چه نور آغل مونگا تاسو خوشخبری ورکون که چه راغل وی او مونگا تی پده خوشخبری را کرده وی چه چا عقیده برابر کرده او عقیده دا اللہ تعالی پا وحدانیت بانی جوڑه کرده او عمل مطابق د پیغمبر د سنت و موافق د شریعت که نو آغا تا با اللہ تعالی جنت ورکی لکا اللہ وی فا اما یادی ان لکم منی هدن فمن تبعا هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون سوک زما دا هدایت پسی روان شو زما دا شریعت پسی زما دا پیغمبر زما دا کتاب پسی روان شو نو فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون نو نبوی سیارا پا غیبانی او نباغی غمجن شی یا اللہ وی و بشر الذین آمنوا و عملوا صالحات زما پیغمبر زیر ورکا خوشخبری ورکا کسانو تا چاکی دید اللہ پا توحید باندی مضبوط کرا عملی دا اللہ تعالی دا پیغمبر دا سنتو مطابق زیر ولورکا ان لهم جنات تجری من تحتی الانار شکینا دی دا پارا باغو نبوی چی بایی گی بالان دی دونو داغی ولی پیغمبر چرا غل دی اغا مومنانو لزیر ورکر دی ولا نذیر انسو که یرا ورکا انکه چی سبالا بیاداو نوائی چه اللہ سوک با درالی گلو چه مونگ خبر کرده وی چه گره با کبر و شرک بانی اللہ عذاب ورکی چه بانه دل ختم کما لگا اللہ ویلی اللہ یکون للناسی علاللہ حجتون دید پارا چه پاتی نشید پارا د خلکو پا اللہ تعالی بانی سزاید گوتی که خودو چه سباب یاداو نوائی چه اللہ که پیغمبر دیرا لگلو نمونگ با خبر منلیو و نن با جانم کی نو پراتا نن با مونگ دوزا خیان نو خو اللہ خبر دی نکلنو نو الله وای پیغمبر می دل راولی گو بانه می دل ختم کرا دیو علاقه خلق کسبا دی خبری بانه کئی الله والا ختم کرا گوڑ پا گوڑ بانه یو یو دای دل قرآن وادو رسید اولا رسیگی دا اللہ فضل و کرم دے جمعتو نا پاتی نشو کوری کورو نا پاتی نشو بیٹکو نا دیرے اجرے پاتی نشوے دا اللہ کتاب بردہ کے بیان شو بیا بسوائے اللہ تا بیا بسوائے دے بداوئے چی اللہ مائی مخالفتو کا فکذبنا وکلنا ما نزل اللہ من شے دے بوئے چی آو اللہ را غلے ہو خمونگوی دروغوائی الله اس ندی را لگلی اللہ وی چونو آئی بیا ما جانا من بشیر ولا نذیر چه نور آغلی مونگا تاسو خوش خبری ورکون که او نسو که یرا ورکون که نو فقد جاکم بشیر و نذیر نو یکینا نور آغلی تاسو تا خوش خبری در کون که و نذیر او یرا در کون کے دوارا کارا کئی سوک صحیح اکیدہ و صحیح عمل اختیار کی نو اغلا دیرے ور کئی چید آغا او سلو چدشی او آغا کے دا عمل نورم شوک پیدا شی او سوک خلاف کئی نو اغا دا اللہ دا عذاب نیرئی و اللہ علا کل شین قدیر او اللہ تعالیٰ پاری او سیزبانے قدرت لرن کے دے اللہ قادر دے اللہ پا پیغمبر را لے گلو بانے قادر دے راوے لے گا ورپسے سلورم ایزا شروع کئی او پدے کہ اللہ تعالیٰ مثال متکاسلینو ذکر کئی غصوصی جکڑے وا دا اللہ پیغمبر وطا دے جہاز ذکر وکمو کو نو آغای غریبانانو چه دینو دا پسو پیشنا و دا بانو شانو نکار غسل شروع کرن نو اللہ وی نتیجه سشوا و اذا قال موسیٰ لکومی کلا چوویل موسیٰ لسلام اخفل کوم تا یا قوم ذکرو نعمت اللہ علیکم اے زما کو ما یاد کئی نعمت دا اللہ چی پر زو کڑے دے پتا سو باندی اللہ در بانی احسان کڑے دے نعمت و تا یاد کو چی دا نعمت و احسان در بانی اللہ کڑے نور بم در بانی ہو کی سا نعمت پی کڑو ایز جا علفیکم انبیاء کلا چی وی گردو لے پتا سو کی پیغمبران بنی اسرائیلو که اللہ تعالی زر پیغمبران را لگلیو 1000 پیغمبران اللہ بنی اسرائیلو که را لگلی دی دی یعقوب علیہ السلام اولاد کی نو اللہ را بولیدت وردوی موسیٰ علیہ السلام وردوی دا اللہ را بولیدت بیان دی چی آغا وردوی تاسو که اللہ دی دین مشری گردولی دا پیغمبران در که اللہ را لگلی دی پا پختنو که اللہ تعالی علیمان پیدا کرد او دا سی علیمان پیدا کرد چی دا اللہ کتاب لاستا کو آغا کتاب چی آغا اللہ دنیا تا دا مخلوق دا هدایت دا پار را لگلیو چی پدی بانی با دا اللہ دا مخلوق عقیدہ و عمل سمیگی او دی بانی با معاشره صفا کیگی او پا دی بانی با دنیا که انصاب رازی و عدل برازی اغا کتاب او زان لخبره دا چه خلکو ایله چه دینو دنبری پا سادر بانی او پا کبرونو پا کدبو باندی پا دی بانی ادو کور دا دیوالون دیکوریشن دا پارا شروع کلی کل دا اللہ دیل را لگلو او زیاد نه زیاد لوی کاری دایی چه زده قرآن تلاوت کوم الحمدلله زده قرآن تلاوت کوم ویتی خبره ده قرآن تلاوت دیر ثواب ده خو اللہ را لگره سلو کتاب انزلناه الیک مبارکن لیدبرو آیاتی الله وایدا د خیر نه د کتاب میرا لګل دی د پارا چې د خلک غور او فکر وکي د دې آیاتونو کې الله دې لرا لګل او سړیا الله دې لرا لګل او کتاب زکه او دې کې به غور او فکر کې خپل عقیدا او عمل اخلاق معاملات بر دې مطابق جوړي موسیٰ علیہ السلام و توائی از یا لفیکم انبیاء کلا چوی گردو لتاسو کی پیغمبران و جا لکم ملوکن اوی گردو لتاسو بادشان وی اٹول بادشانو او پا قوم کی یو مشری کنو دا آغی قوم یو مشرو آغی ولا مشری کولا دا بادشایی وائی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ باوی چه کور دی اخپلوی او پاگی کی کوئی اخپلوی او سورلی از آغاوی نوبل دا بادشایی دا کنا لگا سنگا علماء کرام مپسرین ذکر کئی چه ابو عبدالرحمن حبلی رحمه اللہ وائی چه یو مهاجر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توائی چه حضرت مونگا خوبا گیران ان مهاجرین یو حضرت عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و توائی وی کور دشتے نو آغا وی جیا والحمدللہ شتے و توائی خضا دشتے نو آغا وی جیا والحمدللہ شتے وی تو خمڑا نوابی آغا وی جیا الحمدللہ زمان خو سورلیم شتے لکا اصر از آغام شتے وی مرد خو بادشایی وی داغ دا بادشایی وای کنا چه کور دی خپلی او دا کور که دا کور مرمنا اغا دی وی او سورلی دی وی نو بل داغ دا بادشایی وای نور دا بادشایی ستا وای داغ دا بادشایی وای کنا حضرت موسی علیه السلام و تاوی و جا لکم ملوکن او وی گردو لی تاسو بادشان و آتا کم او در کڑی دی تاسو تا ما آغا سالم یو تی احدم من العالمین یو تن تا دی مخلوقات را یعنی پا آغا زمانه که بل کم کم و چاگی که اللہ پیغمبران را لگل دا غید نسل نا او کم کم و چاگی دا داسی اللہ نعمتون ورکول چا اللہ تبارک و تعالی والا دشمن غرک من سلوائی پی راو لگل دا یو گٹی نیواتا یو لس چینی راوی استی دولس چینی راوی استی نور بلانی متونی پی اکلل دا بل چال ورکلو یو غیلی ورکلو نا آغا و توائی گوری دال ربانی اللہ نیمت کرده کانا آغای وی بیش شکا نوی خبیاتیار شی اللہ بدر ربانی نور نیمتون امو کی نور نیمتون نوی قولی تیار خوان نغستی او تیار په تیار یو دشمن نخلاص شو تیار په تیار بغیر د کشتای نه په دریاب کې وته لار وشوه تیار په تیار من سلوا ملاویدل تیار په تیار چې رانه وته د ګټ نه دولس چینه راویست راوتی ها نو هغه تیار لګی شو تیار خواره شو نو دا تیار خور چې رانه دی بیا ځانستانه یې کنه بیا ځانستانه کوي ماما او خوریه و ایچی دنو دان غریب غاله ناستو نا ماما و تا یو خوریه وی دین غریب لغوان سایت داشا وی گرم باشه بیاچه پاسه نو بیمار باشه نو اگر دازر اپادین دی ماما سایت داکی ناستو وی ماما ناگو تا یه خوریه وی انسان بیوزه رو مارگدی اگو تا یاو دیر زیاست داره شوی کنا پختانو خو بلستو وی خون وی دیر زیاست داره شوی کنا ها؟ ډیر تاګړې هغه دا ډیر لوی کار چې دینه دی خو شوما هغه کار دې کنه مال ته نو ویلی بیا هغه اکبر باچا وی چې را سوګر دی او دې دای کی هغه لټانی ډوړی ولا ورکوي خلکو خوانه واغه ته راتل بار راتل بار ډیر شې شو هغه وزیر ته وې مسله جوړ شو ورو ټول ملک راته شې دنو په تیار او لګی وې سیبه او کار وو کو کنه اور به ورتا کو بچه کم آغای ناراست نی او و دی زن ناراست کرده ای باو تختی ازا چه کم ناراست نی او ای با پراتی نو آغای لو بیاور کهو بیخواب دا خبر را لرگی خواره کرد او روات چه کم عده زانه زانی وی خود تیخت او کرا او اغسه چه او نو آقای وی منگم زان سر بوزه ای کنا انو اغسه چه او نو آقای وی زمونگ دا پاره با کم آوازو کهی نو باز آقا بادشاه وی دا چه وی زمونگ دا پاره با که آوازو کهی دا آقا پریدی دا نو طولو سغلوشا بای وی دا آقا بس لطان دیوی دا تیاری خوندی اغسه او کنا نو اللہ را بولیدت وی چه آقای دازی شو حضرت موسیٰ علیہ السلام و تاویی چه گوره ای اللہ در بانی احسان کرده و آتاکم ما لم یوتی احدا من العالمین او در کرده تاسو تا آغا سا چه نیده ور کرده او تن تا دا مخلوقاتنا نو ایو خوشحال دی چهر نور برا تا دا دای سوائی سا نور سا برا کئی نو آقای خقوا کی خده ناغو دوائی دادی چلی تروسی در تیار درگڑا اوز با دا خپل ملک بخپل آلی دا چی دنی تر بودانو کم ملک ابزا کرده داو بخپل آلی وی یا کام دخلو الارد المقدس دا ایز ما کم ما داخل شید اغز خور پاکی دا دا ملک پاک دا دا غزمک پاکی دا بیت المقدس فلسطین زمکا اغا علاقه چه ده دی اغا تربورانو امالکاو ده دی نکبزه کره و بیا دی تا نپره خدا یا دی تربورانو امالکا دی تا اغا زمک اغا ملکو تا بیا پره خدا نه نو حضرت موسی علیه السلام و تاوی دی تا دن نشهی اللہ دی اغا کتب اللہ لکم چه مقرر کری دا اللہ دا پارستاسو دا ملک که اللہ تاسو لما مقرر کرده وَلَا تَرْتَدُّ وَلَا أَدْبَارِكُمْ او مگر دای پا شاگانو خفلو بانی ویچی دا ملک تلار شایی نوی با در پسی خام خارا پاسی چی در پسی را پاسی مرا تختی بنا گوره ویخا پا شاوانا را تختی وی دا کار بنا کوی دا بزیلی مزایره بنا کوی اگر او تختی دی نو پتن کلیب و خاسرین نو بگر دی تاوانیان اغای وی و موسا تا مونگ تا گورا و تا اغای تا گورا دا مونگ دا امریکی دا جنگ یو چه تا مونگ امریکی سر جنگه اغوی امریکا دا دا دی اغای دا مونگ دا امریکی دا جنگ یو تری دیر دی خوڑا دا خالد غواری تا خالد ابن ولید چه جهان ساده یه سریا امریکا نا طول یورپ ده لپوی رخته کرده ده افغانستان که ور شده یا موت مجایدین دی یا موت اواز توبه پیده لپو یسته او چه وای چه پسه طریقه او زن خلاص کو زن نشی خلاص آله ده یسته وی زمان کلی که یا دازه گاواند که زمان گاواندیان دی اگه یا سپیس ساته لپو ده خریم رو داسته دا زمون کو زکه به کوټه سپېب وروته په خدای دې کې نګي ګوره ګبد سره نه لګوم به دې پیراله وا کوټه سپې خام مخا چېړو به دا غوته دې یری دې شونټه خلکړه دیتا او چې دې دا نه ونی وکنه بیا دې خپل یاره پرې خدنه ازي هغه باندې دې چېږي ولټم واره به وځ ما یو ګوره وې وتا بازار دا او باندې غوللات دې توبې درس دې کړې وچی آغا سنگا خلو یا سکنا یار آغا سپید آسی پا مند خوکورتا و نتختیت کنا نوری کم آئے داو تو خوک شوه نوی دازی کاری وزره و کار دازی چل خیر وطا و کوتا خدا دی دا چه کم راغلی دی مسلمان کوتا نی و تا دا ما صرف یو چه دا کم زور هم تا چیڑی و چیڑی و چیڑی او دا خپل زن دا خلاصول دا پای در مری تلاس که پا خدای قسم که بیادی نسو خلاص که آب واجی ده خو ما واجنی هستی اوما خوراج ها چه ما واجنی نزان خود اخلاص که نو بیا بیا ده دازی لا ده چوله جه بیا با ده نزان نش اخلاص هوله نزان آده که نا ده آغا اوسا من در پار را غلیدی منگ پسی و منگ تاوی تاسو ده شد کردی وانا که ساوز منگ پا ده ملکونو که کار سده منگ ساسو امریکی پسی نیو در غلی ساسو جرمنی پسی نیو در غلی ساسو ایتلی پسی نیو در غلی ستاسو فرانس پسی نیو درغلی ستاسو کینیډا پسی نیو درغلی ستا تاسو مونږ چې د یو بل ملک پسې نیو درغړی او تاسو زمونږ ملکونه درغړی زمونږ ملک خون خرابې کوي او مونږه وټه چې د مونږه د شهرګردو تاسو خو دې خبر ده لوڅو شو کوي که مونږ د دې ملکونو د تلاوي او غي کې مونږ خون خرابې کولې ال دې مونږه زغه ټینګونه وې ال دې مونږه زغه جیازونه وې ال دې مونږه زغه ټوپای کې وې او دې مو وشتل نو بیا وایا دې زمونږ ملکونو درغړی دې مونږه ولې مونږ د وې داو د شهرګردي دا مونږ د شهرګردي دا لون دی ولدی سرګه سرګی لگا قسم په خدای لګه په دې مخې داسه وکړل او دې دی ودا سرګه لگا سرګی دا غدی لون دی کې ودا داسه لګي ودا مخنی ولدی او زه څنګه پالیسی یک دم بدل کړ کنه خدا خو بس هغه مونتی دی کنه نسبه کې دا یو خو مونتی دی قالو یا غی یا موسی موسی علی السلام ان فی قوم الجبارینا یقینا نه په دا ملک یو کوم دی زوره وره او هو جیوی دا ته سوایته نو وګوره زیاده ته ګوره مونږه چا ته مخامخ کې دا یو زیاده نه کېته اوس اګه زمونږ نه مونږ دا وای ان ویا ساده وی دا خاطر جمع او ساده ښا مونږه یې مازغو نه لري د انګلی مونږه یې چاړې سره مړای نه مخوخه دا وی تاسو لګیای وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَا أَوْ يَكِنَنَّا مِن غَارِهِمْ نَدَاخِلِ غُدَارَ مَلِكَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنَّا تَرَسُوچي اونځي هغه داغینا چې صبر دې هغه کوم په دغه ملک شته نو موږ ته زونه غوړې وخا ودا خاطر جمع اوساده موږ ته زونه دای وای نه وای بي باون تیاری دې هغه څخه ها دای وای بي باون تیاری دې واڅخه وای که ایمان در ګراله نو غزوه بدر دی یاد ده غزوه بدر لوړې وی او بل بل بل زغړې وی او تورې وی او نېزې وی او سو و سو و سو ا دې بل وی لوړې لوړې لوړې لوړ څه کولې شي دا شه دي کافر ہے تو شمشیر پی کرتا ہے بھروسا مومن ہے تو بے تیغ بلڑتا ہے سپاہی او که زمونگا دی سیبانو که لغیرات پیدا شکنه نبیا کرون فکر ضرورت پڑی تو هم دینگی لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے انشاءاللہ تعالی وقت برازی انشاءاللہ زمونگا فوج اگر بروسی او انشاءاللہ مونگا بمخ کیو دی دین اسلام او دی ملک دی دفاع دا پارا انشاءاللہ بھی بدا سکنه انشاءاللہ امریکی دا بیا پتا اولا گی جی دا دیر غیرتی کوم بی خواب سوز دا دی چه قیادت ورلا را پیدانش گینی الحمدللہ دوم را غیرتی کوم په دنیا که بل نشته دا جو سم قیسم را او بیا پختانه آها خوب اللہ تعالی پیدا کری غیرتی آن دی پختانه وی نه خو پیدا غیرتی وی خدا خوزان لخبر را چه سمونگ بد کسمتی را لا الله رب العزت وای هغه وتا وی غره مونږ د نکی ګنا پای یخرجو منا کس چل دی وګلا دی ګنا الله نه سوال کچی الله دا جبارینو باسا استا په دوا باندې ودل ګنا نو فاین لا داخلون نو یقینا نه مونږه داخلي دن کې بیا مونږ یو سکند نو ګورو خو دې دې نه وځي یو سکند نو ګورو دا څومره تکړه خبره کړو ها دیر نر توب کاری که اگه دازی خبری کنی دا بوزدیلی تر کامتا بیا دیگی کم کام چه دا بوزدیلی مظاهره کنی دا کنا جا پر از بنگا وطن آغا چه غداری کرده و در قیامت بیادیگی پا غداری بانی اللہ رب العزت په مونږ کې ایمانی او دینی غیرت پیدا کی. او الله رب ولې راته مونږه د بوزلی په مرګ باندې نمړی. الله رب ولې راته مونږ له مرګ په داسې حال کې دنیا کې راولي چې زمونږه تاریخ روس زمونږه کشران په بوزلی باندې شیدل او نستای. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال رجلان اوه دو سڑو من الذین داغ کسانونا یا خافونا چیاری دل آغی انعم اللہ علیہما احسان کڑو اللہ تعالی پاغی دوارو باندی ودخلوا عليهم الباب چه داخل شئی پا دیبان دی پا دروازا فا اذا دخلتمو بس کل چه تاسو داخل شئی دی دروازی تا فا انکم غالبون بس یکینانا یئی بتاسو غلبا مندل کی وَعَلَى او خاص پا اللہ تعالیٰ بانے فَتَوَكَّلُوا بَزَّانُ سْبَارَئِ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کچرِ یئی تاسو ایمان رڑن کی قَالُوا اُوِلَائِ يَا مُوسَى اے مُوسَى علیہ السلام اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا یقینا المنگا هیچره نا داخلی گو دا عظمکتا ابدن همیشا مادامو فیا سو پوری چی دیا غی پا دا عظمکا که دا ملکی فضحب نلالشا انتتا وربك او ربسا يا مشرورسا فقاتلا نجنگو کئی دوارا انا ها هنا قاعدون یکننا منگا دلتا کے ناسیو قال اویلا موسیٰ علیہ السلام رب ارب ازما انی لا املکو یقیناً زا اختیار نلرم الا نفسی مگر د خپل ځان و اخی او درور خپل ففرقا بیننا نجدائی راولا زمون پا میانس کے و بین القوم الفاسقین او پا مینزا دا قوم فاسقانو کی قال اویل اللہ تعالی فا انا محرمتن بس یکینانا دا عزمکا بندکڑی شوا علیهم پا دیبان دی اربعین سنا سلویخ کالا یتیونا فی الارض سرگردان بگردی دی پا زمکا کی فلا تاسا نمخپا کی گا علی القوم الفاسقین پا قوم فاسقانو باندی سورة المائدہ کی سلور مسئلے ذکر کولے یو مسئلہ داوا چه حلال سیزون آغا دی چه کم اللہ تعالی حلال کری دی مخلوق چه دخپل زاننا کم سیزا حلال او جائز وائی نو آغا حلال ندی دویما مسئلہ داوا چه حرام سیزون آغا دی چه کم اللہ تعالی حرام کری دی مخلوق چه دخپل زان نا کمو سیزونو تا حرام وینو آغا حرام نبی دریم مسئلہ نظر منخ دا دا اللہ تعالی پا نمبانی جائز ثواب او عبادت دی او سلورم مسئلہ داوا چه نظر منخصا ده غیر اللہ پو نم بانده ناجائز او کفر او شرک دی دا سلور مسئلی صورت مائده کی ذکر کئی او صورت یرد کئی دا غرسوم باطلاو او دارنگی اللہ تبارک و تعالی زواجر او تخویفات ذکر کئی آلی کتابو تا لگا سنگا دی مخ کے باب کے داغی ذکرو شو ورپسے اللہ تعالی مثال دا متکاسلینو ذکر کئی آغا خلق چاگئی دا اللہ حکم کی سستی کڑے دا داغی آغا مثال اللہ ذکر کئی چاگا قوم دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے او چی کم قوم دا اللہ تعالی پا حکم کی سستی کڑے دا نو آغا قوم چی دے آغا دا خیر نا محروم پادی شوے دے دا واقعات اللہ تعالی دے برد پتو کا ذکر کئی موسیٰ علیہ السلام خپل قوم دا وی چی دا اللہ احسانو ما نئی اللہ در بانی دیر نعمتونا کردی دی اغا یاد گئی دا اللہ چرا دا سو حکم نی دا اللہ حکم ادا گئی خود خلو الارض المقدست اللہ دی کتب اللہ لکم اللہ جستاسو دا پارا کما پاک ازمکا شاگت بیت المقدس و دا فلسطین ازمکا و اغدل اللہ تعالی مقرر کرده دا درا پاس ای حمتو کئی و اغید دن نشئی وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ اَدْبَارِكُمْ فَتَنْكَلِبُوا خَاسِرِينَ دخل قوم دا غلمانا ذهن او دا غید اغبو زیلی او دا غی کمزوری احساس ورتهو نو آغای تیوی گوره یاد ساده ای تا آغا زاینا پا شابانی راو نتخته ای که دا کارمو که نو تاوان که ببریوزه ای پا آغا ملک و پا آغا کوم باند آغا زمکه بانده دا بنی اسرائیلو آغا تربورانو قبضه کرده و آغا جبابیران آغا امالکه و هغه ډیر زیات رندس او جنگجو کومو او دا غی مقابله که دا کوم فرعون غلامان ساتلی و اغی اندهایی بزیلشی و اغی سرا اغی موسی علیه اسلام داوی و موسی این نبی قوم من جبارین پا دا عمل که یو زوراور کوم ده امونگ دا غی دا داغری نیو اغی ترندست تنومند او توانا کوم بی اغی زها جنگی وسائل او اسباب زیاد دی از مونگ دا اغی مقابله که طاقت دیر کم دی نو مونگ دا اغی دا داغری نیو دا اغی دا مقابله نیو نو که مونگ دا وای نو دا خاطر جمع ساده و اینا لن ندخلها حتی یخرجو منها اے موسیٰ علیہ السلام مونگ دا غزائی دا گوری دا دن لکی دن یو خوا چه سو پوری اغی دا غمل کشتی نو داز مونگ دا تم مکو چه مونگ با غزائی دا لارشو اہا فا این یخرجو منا فا اینا داخلون کچر اغی دا غمل کو دا غزمک نو اتلو نو بیا زمونگا مڑانه او گوره سنگا تگره خلقو بیا گوره چه مونگا غدای تا زو و کنزو چه کل یو انسان اغا بو زلشی و لطیار خون والی او دا اغا اغا خفل حمد و خفل قوتی بسلا ختمشی نو اغا بیا دا سختی نی و اغا نمکابله کولشی چکل دی دا خبر اوکڑا نا اللہ ویکال رجلان من الذین اوی دو سڑو دا کسانو نا یا خافونا چی ارید اللہ غی رجلان مراز سوک دے علماء کرام مفسرین ذکر کئی موریخینو ما چی مراتنا حضرت یوشع ابن نون او کالیم ابن یوکنهو چه دا دوارا داغی خپل خپل خاندان او دا تبر مشرانو دیر نیکان او دیر بهادر او با احمد خلکو دوارا انس دوارا شو انتهای نرانو حضرت یوشع علیه السلام مغبانی بیارستو وای راغلی دا ار دیوٹی دا نبوت اغتا والا شوی دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب سے مد ذلہ العالی اغیر ذکر کئی کال رجلان من الذین اوی دو سڑو دا آغا کسانونا یا خابونا چی یرد الاغی رجلان مراد موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام اغیر دوارو اتوی الله وای دا د هغه قوم خلکو چې هغه یریدل یعنی هغه در په قوم چې هغه د جبا بیرونه د مالکونه یریدل دا هغه قوم یو دوا فراد چې هغه د الله نه یریدو ال خلکو او هغه نران او بهادران خلکو با همت خلکو چې هغه موسی علی السلام او هغه هارون علی السلام آغی اللہ رب العزت وی انعم اللہ علیہما احسان کرو اللہ تعالیٰ پاغی دوارو باندی پھر زون کرو اللہ تعالیٰ پاغی دوارو باندی یا خو آغا دوار مشران چا آغا حضرت یوشع علیہ السلام و دعا بل ملگرهو اغی بانی اللہ احسان کرو سرد دینا چی دا اغی کوم افرادو و اللہ تبارک و تعالی والا فزرگ پوخ ایمان والا چولیو او اغی نران او با همت او با درانو زلورو اللہ تبارک و تعالی والا پا دین بانی دا مل توفیق ور کرو او یاد نه مراد دواړه پیغمبران دواړه رونه چې الله به احسان کړو پیغمبران یې ګرځولیو د الله دین او د الله تبارک وتعالى دین وای دا دواړه نعمت دی قران کریم ته هم الله تعالی د الله نعمت او د الله رحمت او د الله فضل ویلی دی د الله دین لوی نعمت دی د الله رب العزت دین لوی فضل دی د الله تعالی دین لوی رحمت دی لوی دولت دی لوی سرمایه ده او الا چې چا سخه قدر وی پښتانه وای د زرو قدر زرګر سخه او دا یقیني خبره ده چې کوم خلکو له الله دین ورکړی او دین پویا ورکړی ده په چې کوم خلکو زه د دین قدر وی نو هغه دغه دغه دیندار ته په کوم قدر وی دا حضرت شیخ القرآن رحمه الله نوم می واغست یو عالم د مکه معظمه کې یو ځای دلاله مغازای لګه غارې هرا هغه کې خلق سن اجائز کارونه کوي سبیدات کوي او دا غینه خلق منه کوي دا کار مکوي عالم کته نازو پمپلیټونه ورکول او پمپلیټ ما څه هم در جیب کې می پروت دی چې دلته نبی علی صلوات و سلام د وای د نزول نه بعد بیا نه دی راغلی او دیار د اسکاله مکه معظمه کې بعد شوه دی او بیا دې ځای ته د ثواب لپاره نه دی راغلی صحابه نه دی راغلی څلور ځله نبی علیه السلام مدینی منورې نه د عمرې لپاره مکه معظمه ته راغلی دی حج ته راغلی دی خو بیا دې ځای ته د تبرک او د ثواب لپاره نه دی راغلی او نه هغه صحابه راغلی دي نو دې ځای ته د ثواب په نیت باندې قتل وې دا بدعت دی بیا هلته کې چې دینو موزونه کول هغه د دعاګانې غوښتل دا بدعت دی یا ټول لیکلي دي پمپلیټ کې زه چې بار وختم دا تقریبا 280-281 میټر فاصله باندې دی اوچت دی او دغه غر ټول چیرې دی رقبه چې دینو هغه 15 کیلومتره ده هغه غار چې دینو هغه تقریبا 3 میټر دی هلته یا چې کوم شیخ ناس و عالم راغه تا مای چې د کم سیز نه تاسو دی کې منه کوئی نه خل خټول دی کارونه کوي نو جاهلان دي نو مای چې کوم دی دا کارونه کوي نو تاسو هغه دی بند کوي نو دام بند کوي کنه چې دا مې وته وې نو هغه داسې ما ته وکړل نو ما ته وای چې من انا انت کم ځای نه چته نه راغلی مای پاکستان نو ما ته وای چې مم مندرستا چانه زکړه کړه دا چانه دی اوریدلی دی ما وته وی درستو من شیخ الباکستانی شیخ محمد طاهر رحمه الله چې دا مې وته یو خدای حاضر دی دا سره له په تعجب وکړل وی درست منو ما وته نام ته هغه اوریدلی دی هغه زکړه کړه دا ما وته آو ته تعجب سره وی رحمه الله رحمه الله رحمه الله جزاه الله من احسن الجزاء په دعاګان را پاتې ده مال ما ملګرو ته وی ما د زرو قدر زرګر سخی هغه د پاکستان د پښتونخوا سیمه په یو کلی کې چې کم نه پیدا شوه وی هدي یو خړ بغاړه باندې او دې دای کې دی عربي دا وره چې نوم می ودا واغسته د سمره خوشاله شه او سمره دواګانې وکړه ودا بیا یې مال راځي او سیډي راکړه دا غذای باره کې او ما دې ویده ستاسو خدمت وکم ما به دوا کوه ما دې وی دومره جهد کړه دې چې دا هغه جهد د وجه نه تنن ما دا وجه دا کار ولیکي کې دلته دومره جهد وی کړه دې دومره کوشش کړه دې د زر و قدر زرگر زخی پختانه و ای خر ده خید بخوراک سپویگی داغو اللہ را بولیده ده چې چا باندې الله احسان کړو چاله دین ور کړو او دین پوی ور کړو نو چا دغه چې دین قدر نو غي دغه د هغه خلکو قدر هم دی الله دې ور ډېر لوی اجر ورکړي قدر مل خلق دې د موحدین او اکبرستو قدر کوي او ډېر ور لګي الله رب العزت و یقال رجلان من الذين يخافون او دو سړو د هغه کسانو نه چې یریدل هغه خلک یریدل د هغه یریدونکو خلکو نه دعا نه رانو انا عمل الله علیهما احسان کړو الله تعالی په هغه دواړو باندې ډېر احسان پې کړو ډېره پیرزونه پې کړو وی ادخلو علیهم الباب دن نشی پا دای بانی دی دروازی تا دی دقی خار دی دقی ملک و دی دقی علاقی چی کما دروازه دا دی دا چی لاری چی دا تا اوه دا چی چی دا اللہ حکم دی او تازو چی دی نو ادخلو الارد المقدسه اللتی کتب الله لکم دا تا اوه دا شو چی اللہ سازو دا پارا مکار کرده انو ورزهی کنا یا سغم کوئی ادخلو علیهم الباب فا اذا دخلتمو بس کلا جتاسو داخل شئی اغیتا فا انکم غالبون یکینا تاسو غلبا مندن کی ای خوچه لاری لغنی زلو کئی حمتو کئی لغنی حرکت او کئی چه لاړی نو الله بدل فتح در کئی غلبه بدر کئی و تازو غلار شئی کنا اغیو ناسه با های تو بشا دادر تا چاوی ها دیخو بس پا کمزور دای وروالا بیادر تا کرا دی و یا یو سڑی و یو پیری و سرا تعلق جوڑ کرو و تیوی دایز کس ساخت مخترابینو ما توایا اغوی خواه اگه در از یو کساب سو مساله را لا دو تا وی رازه چه در نوی دقه در که یو کس ده و اگه ما تنگی را تنگی دیو از را پیره و سر را را وی کم یو ده نه وقت پره کوله کنا چاله واسه قوی ده غیو دیده پلو گنگلو والا غریب نازو باقه بواره ده یو درست ده درست و پریده وی ده نده وی خکم یو ده وی بی مره آقا یو نده دې او بیا په ګنګلو والا ور نه بیا وها مړه غوته خدای دې غارکا چې چمشه مړه غته چاړه دا غزه غوي چاړه دا په هغه بس وګرځي خو پرې دا دوی سیوا دا غته د زمونږ بلل یا ساده دا چې هغه وته یو ور شي تاسو دا غي مقصد دې دا او یې ګوره ولی یاری گئی تاسو وایې چې هغه زوره ور دی نو وعلی الله بتوکلو نو خاص په الله باندې ځان وسپارئ د الله نه امداد وغواړئ په الله ځان واله کئ ځان په الله تعالی وسپارئ نو دې په الله ځان سپاري بریلی چې خپکه ده کئ نو وایي یا رسول الله او شیه چې خپکه ده کئ نو وایي یا علی ورد بیت الله نه بتاویږي او دا چې وای ځان سره ګورې ورو یریږي هغه کې هغه اجا کم ګرځي کنه هغه سپېړه جو باسي دا یې سخت نه یریږي خدای چې ځان سره ورو وای الصلات والسلام علیک یا رسول الله یا نبی الله یا حبیب ما دل دې خو چې غوولګه د پاکستان کنه چې خله دل روانه یې کنه دلته کې څنګه د یاري نه چې ورو وای قابل بروانی رست بو یا علی یا علی یا علی مدد سو کرا مرض دینو دا اللہ کورا پاگی کی غیر اللہ را مدد کئی چی دین ایسام نشو نکم نای بس ہم یکی سڑیا دین بعدو آغیو وقع اللہ فتوکلو آو دے چی کور جوڑ کی نپا دروازے لکلی یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد او تورا کٹوئی براڑی نو آو پا قربانی کی دی مواحیدی نو پا قرونو میولی دی وی آیو تا میوی یا لکا ګوره دا خلک دا کار کوي نو ملګری را سره ناست د په کوټه دي لیدل ما نه یاره وی د په کوټه شي دا مې دا سوای پلار راتلم وی دا وره مې پلاني څنګه جره مې دا الله منی او کنه د کور والا منی وی زړیا دا و دی وړو چې د خې جولی نو مې تا نه لیدل درو صبرې وی دا بیراو غوردم مې دا ته چې ترا غوردول شي دا داده چایی خیده جرده ده گردولو زره و تا گرده ای یادو ساتا نیده اللہ نمی یاریگی چاچی ده سندخ کر لگولی ده چاچو گوی درواری ده پاس به نال لگولی خیانمی داده ای پی کور بچ کئی اللہ هیر کرده و غلاللہ فتوکلو او خاص پا اللہ بانی بزانو سپارئی دستر که دی عربو که دی چا نیشتی دوم را غڑ غڑ گاڑی گی دا طول سرحب پکی گی او غیر جا دا چپل نیز بانده او دل تی ولی بی پینزورو پو گاڑی والی دا چپل بیو در بانده کری دا اولی چی دی تا نداد نظر نباش چی دی تا نظر نباشی مالگر اولادو دا دی غلی غلی که دا او ډریورو چې دنه په هغه کې ناشته په ټریلا کې یا دې وځه کتل یسته دا وای ګوري هغه هغه چپل د غلې غلې کېده ما چپل لري روانه کړل دا کاکا وی خدای لري را چپل وی یاره چې وې داخل کوینو ما وته ما شرک دی یا ښا را کوڅ نو راوي شو ګول اپاله موږ بار وغه ته ورسوله به موږ تاسو په دره سړیا مایدا سره و دلی دا غلی غلی که دو چه مایدا چپلی دی راشو کولا وی چه تا پنج بیه وی گنا مایدا زما شاگر دی وی خوا لکه تو هم مای لکه زو هم نا ز پنج بیره یم دا خلی گیری گی گنا دا چه پنج بیر نمارا ز پنج بیر ما پستر کنه دلی دلی خواستی مسئله دا سیده چه مسئله دا سیده دا دین خودتی بدر دی تکی دو وجه شه د پنځ پیر د وژنې نه قسم په خدای له سړی او د پنځ پیرو یو قسم ماته وي دا پنځ پیر یې په خبر کې مایدا د پنځ پیر دی زه پنځ پیر یم هغه پنځ پیر والا که زه خاندل یې دا خبره دې صحیح وګه مایدا د پنځ پیر کړی دی او زه پنځ پیر یم ما دا یادو ساده دغه چې دا ناشنا ځای کې ګینم زه اول دا ومه ما دا وګورې زه پنځ پیر یم چې سباله زما چې مسله رانه اوري چې بیا دا په ذهن کې منی چې دا سړی به څنګه وي چې تاسو زمانه په دې ټول وخت کې غلطه وه نورې نو خپله به درته پته ولګي چې پنجپیریان غلطه نه کوي خپله به درته پته ولګي چې پنجپیری غلطه نه کوي ما دا دې د پاره ده تمام چې زه پنجپیری یم د خلکو ولا ذهن کې اچول چې غلطه کوي چې ما پته درته ولګي وعلى الله فتوکلوا او خاص پا اللہ تعالی بانی بزدان سپارئی ان کنتم مؤمنین کچری تاسو ایمان راڑن کی کہ ایمان در کیوی او یقین کوئی دا پیغمبر پا خبر جسر توائی تو بس وردی اللہ بدل فتح در کئی غلبہ بدر کئی دی حرم شریف کے چی جنازی ہوشی کا نا ناو بتاسو لیدلی پینزیش او شل او دیر جنازی نو غی چه کتون را اوشد کی اغا عربیان نو غی داسی پا مند دوری نیو کس ده داسی بنگاله ده داسی کی و یه تو اون پر دنیا میں اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوا ہے نموت داسی کن مائی پر چاہ ان مردو پر بھائی صاحب موت ہے ہولی او ہو وی دیخو پا مند و مند دوری کانا وی دنیا کی پر خود عذاب نازل موت داسی ٹک کئی ما ته وی وکاسه ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چې اسریعو بالجنازه اسریعو بالدفن فخه خولو باندې تلوار کوي زرد یوړی وی اچھا یہ دین کا مسئلہ ہے ما دی دین کو او میں نے تو خیال کیا تھا کہ ان پر اللہ کا عذاب ہے دوڑ دوڑ کر یہ لوگ اسے بگا رہے ہیں مائیں بگا رہے ہیں کہو مائیں پوگو باندې کہے